चली गला कनिया होई पुओ चली गला बहु कुनेई सिए चली गला होई होई मोते छाड़ी गला जली बापाई तथा पियो छिए घरे जणे मो पाई बसी मो पूजा घरे भुज मेले से भुज मेले झियो चली गला कनिया होई से कनिया होई घर गणा किए एटी पर किए आपणा साक्षी अच्छी यही घर गणा किए एटी पर किए आपणा कथा पदे पाई कही तो नहीं भाविबा को हेला सुनकु चाही पोषी सुआ सारी ममता दे पंजूरी रो दुख भला बुझिले नाही से बुझिले नाही झियो चली गला कनिया होई से कनिया होई कथा मोर कपाड़े लेखा आसी एका जीवि मुका कथा मोर कपाड़े लेखा आसी एका जीवि मुका बुलवा को दुख जातना कालिया रहस एका सांत्वना सब चली गला परे मुह भूले बंचिबा को ए कड़ा मुह को चाहिए मुह को चाहिए झियो चली गला कनिया होई पुओ चली गला बहु कुनेई सिए चली गला ओहियो होई मोते छाड़ी गला झड़ीबा पाई तथापि अछिए घरे जणे मो पाई बसी मो पूजा घरे भुज मेले से भुज मेले भुज मेले से भुज मेले भुज मेले से भुज मेले